أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یوسف د اوش پیتم نمبر آیات څخه شروع پرشپوژاویایم آیات باندې ختم شو. قصه د یوسف علیه صلات و سلام پر دا ځای ولاړه وه چې یوسف علیه صلات و سلام د ورونو څه غوښتې وه چې تاسې چې بیا راځي او ورور مو درسره راولي که مو رانه وستئ د ده بار خو کم سو تاسې ته لا بیا یوه دانه غنم نه ده. نو دوی چې راغله و خپل پلار ته دا خبره وړاندې کړله چې د هغه ځای پاچا چې و هغه زموږ دا ورور هم وغوښتئ ځکه اوس موږ د ده پر نامه دا د یو بار ځینې راوړی دی او که د دې خواده یې ور نه ودو نو خو هغه وایي هغه بل ملا په خطا ایستو راڅه یووي نو خو معلومداره ورور نه لرئ نو د خبره پر موږ د درواغو ته و هم راځي نو ته زموږ سره بنیامین راسره که موږ بیا ورولو نو به مبره مخ سپین شي چې هغه بل بار چې موږ د ده پر نامه وړی یو سړی دغه دی او د دې پلار د پاره به یو بار لا زیات هم راکوي او هغه سړی زموږ ډېر اکرام کوي. نو پلار خې پر بېرېدی ورزه به پر تاسو باور څنګه وکړم؟ تاسو خو د یوسف سره څه وکړه چې بومتې؟ نو هغه چې قسم یې ځینې واخیستې د ګورته څخه کلکه وعده. او بیا یعقوب علیه الصلاة والسلام په پای کې دا هم ورته وویل، بار الله موږ تاسو چې کومه وعده سره وکړه الله مو ویني، ستاسو فکر داسې نیسي چې معنا دا خبره د غی ولاړه، د الله تر نظارت لاندې یاست. لکه سړی چا یو چا ته وایي بره وایي، خو الله تعالی حاضر و ناظر وبوله، معنا خو نو حساب در سره کوي، الله حاضر و ناظر دی، والله علی ما نقول وکیل. دغه چې په دا پای کې ویلي وو، نو اوس دغه ځای ته راورسېدلو چې یعقوب علیه السلام په دې راضي شو چې مجبور دی کاخ کې د بلې خوا ته مخ نه ګرځي، قسم یې راسره وکړي، نو توکل پر الله. بیا یې بنیامین ورسره دغه ورسره سیه کې چې درسره ګویا ځي. نو د دغه ځای چې اوس کاروان روانېږي، نو دوی خو چې هبو خو د یوسف ورونه وه، داسې نه وو چې یوازې یوسف علیه صلات وسلام ته د ګرد حسن نیمایي برخه ورکول سوې، دوی به نو نه وه شایسته ځوانه، دوی خو د یوسف په شان نه وه، مګر نور خو نو هغه رقم وو چې ده شایسته دي. دا اوس به د اسرائیل سره وسپینې واټ واټ خلک د شایسته دي، نو خو هغه نسل دی، نو خو دوی هم شایسته وه. دلته د یوسف علیه صلات وسلام خپل سکنی ورور بنیامین هم ورسره دی، دا دواړه د دې وجې دي چې د یعقوب علیه السلام زړه په لرزه دی چې څوک یې نظر نه کړي. یو په خپل د دوی د جماعت لاس نه پاره دي ځوانان شایسته شایسته، بل دا بنیامین چې ورسره دی خپل دی باندې بیا ځل دغه رقم کیږي دربیږي چې دغه یو د دې یو شې زوی پات دی د یوسف ورور دی، یوسف مینا بیا په ماته ول دام ورسره ځي. نو دوی تل دی اوس وسیات ورته کوي، وسیات تیسی ورته کوي چې زوی دوری چې ورسی و شرط ابل پرا خو تیسی دی نه ببره شرط ورلاست خلګو درته پام نو. نو تیس چې هلته واره لاس پاچا د مصر چې تیس څونه اکرام و عزت وکړي د ګردو خلکو تر نظر لاندې سواس، دا څوک دي؟ دا د کوم خاندان خلک دي چې پاچا د دوی دپاره علیحده مهمانخانه تیاره کړې؟ د جي سوداګر سوداګر خپله سودا کې کوټه کې خپل ځای نیولې، دا چې پاچا ځای کړی دي. نو اوس د خلکو تر نظارت لاندې یاست، دا پلار به مو داسې نه وي چې نظر به مکې بد نظری ونه لګېږي. اوس که موږ یو چا ته وایي چې هلکه نظر دې نه کې د بد نظری علاج وکړه، خلک راته وایي چې مشرک شو. یعقوب علیه السلام ته ویل نه وای، یعقوب علیه صلات وسلام پر زامونو بیرېدی بارے چې نظر نسی بارے تیس چې شارته دا پلا ورځي، نو تیس به دسی وکي په یوه پلا پر یوه دروازه مورځي، په خوانو شارو به دروازې درلودې. اوس په شارو نه غراره ستر دروازو ووتل، هغه به ماشام چې سد باچا په امر به دروازې د شاده خوا بنجس ولې پر سر به برجان درلوده، پیره داران به وختل شار باندې به پیره و دروازې به وي. نو د شار مختلفې دروازې بارے سره تقسیم سي، یو دوه پر یوه دروازه ورسی، یو پر بله دروازه لسی چې د چا پام لی چې دا کاروان رالی هلته د باچا دربار ته چې ورځي بره به سره جمع سي. نو په جمعواري باندې مزي دا یو تدبیر یې وروښاوه، او دا یې هم ورته وویل چې دا زما یو تدبیر دی، ما درته وښاوه د بدنظري د مخ نیولو دپاره چې الله څه کړي د هغه مخ نه نیول کېږي، کول خو الله کوي. انسان به اعتماد پر الله کوي، اسباب هم په کاره چې دا نه مانه چې که د یو چا اعتماد پر الله پاک ډېرو باره به دی اسباب نه لټوي. یعقوب علیه السلام هغه سبب ور وښاوه چې سره جلا خو سي، مګر د زړه باور و اعتماد چې ساتنه څوک راکوي؟ الله یې راکوي. دا یو سبب دی، لکه مجاهد چې د مثال په تور جنگ کوي په خزه کې پوچېږي، نو ساتنه خې چې داسې نه دي چې خزه مې ساتي، وایي دا سبب دی ما په کار واچوه، ساتنه به الله پاک راکوي. نو دغه وصیت یې ورته وکړي، نو دوی باره رخصت سوه روان شوه شار ته چې هلته ورغله، پر هغه رقم د پلار وصیت یې پر ځای کړي. بس یو دوه د یوې دروازې راغلي، بل د بلې، خو د باچا پر دربار ور معلوم، هلته سره ورغله سره جامع شو. اخر سلام و دعا و کلام علی سره وسو، یوسف علیه السلام خو خپل ورور چې د مازی ویلي دی پیژنې چې بنیامین خدا قدی ابرانه بنیامین د دې څخه داسې جلا کی په یو بانا باندې، اول خو خپل د زاین سره د نږدې ځای ور لروار کی کښې نه و، او وروسته د مجلس په جریان کې بار د داسې جلا کی بار چې نوم دې چې شدی د خپل بنیامین د چا زوی د یعقوب زوی مور مراحل نه مېداله داسې بل څوک چې درلودي ولې بل ورور مې واغه پاک شي والی باندې ورک سولاړي راڅ ورک دي ته اوس زامن لرې کې نه لرې دی خو ځوان سوی دي اوس خو نه کشنی نه دي بره لس زامن زه لرم نو بره خوښه دي نه ده چې زه دي ورور سم او هغه ورځ ما دونه بختي بچا او زما ورور دا ډېر سره لیرې دي نو یوسف علیه السلام بره وژړل بره ورور دي مګر دوی به نه خبرو د چې ما زه ورته ویل چې ورور دي بره بنیامین پسې ومشتي ورځه بیا ستا څخه نه جلا کېږم زه نه ځم ولې دا ورونو چې وپر دا لارې چې راوستې د دې کار دغو پیغورونه بور کول ته خو نو د یوسف ورورې هغه څه وکړ پلانی سو پر هغه باندې بهم شیان تاوانه ول نو دی ښه په دارته کې هم زیره وه په ګزاره کې هم زیره وه نو بره چې مازې چې د ولزه ستا ورورې ما هغه نښې ورته وویلې زه یوسف یم ول نو بره د ولزه ځم نه هغه ورته ویل چې نو پر بابا یې پلا هغه غم تېر سوی دی چې زه ځینې ورک شو دا پلا چې بیا تا ځینې را وګرځو خو دا دوهم وار غم دی پرې تېرېږم د دې دپاره به څنګه په دوه لاره کوم چیز نه ځم نو یو تدبیر زه بیا جوړوم په دې تدبیر کښې ستا لږ نو کې بدنامي راځي خوا بیا بده نه کېده ور خوا د کومې خوا به دم جوړې کار تدبیر چې یې نو دغه وخت چې باره د دوی بارونه ور تیاروله هغه نه مې ور بارولو ټولو ته یولس باره یې بسته کړله باره د باچا یو کاسه وه د سپینو زرو وایي وه قرآن خو نه وایي چې د سپینو زرو فقط قرآن یې په لوشي یادوي نو وایي د سپینو زرو چې په دې کښې به ګای ګای د مېلمنو ته اوبه هم را ایسته کېدلې پخوا به نو داسې شیان نه وه لکه اوس چې هر یوه ته جلا جلا ګیلاس هغه غټه کاسه ده د شربتو به ډکه او پر مجلس به ګرځول کېده غنم هم په پیمانه کېدله دغه عباره را واخېسته د بنیامین په بار کښې پټه کښېښوله دا د عباره یې نول ځي نو دعا به سره کوو رخصت یې کړه چې رخصت یې کړله کاسه خو پکښې ده وروسته چې در یو ځایه سره ولاړله بره یوسف یو څو نفره پوه کړي وه په هغو کښې یو مانا مشر برل پسې وزغلي ورته زموږ غلا سوې ده بس دا چې دوی در یو ځایه تللې یا به درېږي کاروانیانو سړی پسې رازغلي نارې وي کاروان در څه پېښه ده ور غلا سوې ده د بادشاه هغه جام غلا سوی دی چې په مجلس کښې به چې دي اوبه په کښې کښې تقسیمېدلې یا شربت هغه ودرېده برل موږ په خدای که د غلا دپاره راغلي وو نو دا خو پردی ملک دی موږ دلته راغلي وو د سوداګرۍ دپاره غله خو نه یو بره هغه ویل که غله یاست که نه یاست موږ تلاشي کوو دا که هر چا دا کاسه وار د وار اوس جلا را کړي کې راوړله بادشا وایي چې زه هغه ته په انعام کښې چې دی یو بار غنم بل ورکوم که ستاسې زړه ته نه لوېږي دا سړی چې اعلان کړي بری زامین یې زه یم ذمهوار یې زه یم ځین در اخلم یې زه کاسه په رضا را وباسي نو څه ضرورت یې دی چې زه تلاشي کوم هر څوک یې په خپله په رضا را کړي بس دغه او که نه کړه رانو بیا به څه یي که موږ پیدا کړه او د مثال په تور ده اوس غږ نه کوه ما تلاشي وکړه پیدا سو نه به څه یي د دوی خپل قانون چې د یعقوب علیه السلام په علاقه کښې کوم قانون د دوی د شریعت د وروڼه یې چابک هغه تر خوله وختل کنه د مصر قانون دا و چې غل پر غلا ونیول سي دو چند شی به ځینې اخیسته کېدی په مصر کې قانون دا و او یو څو لښتې مښتې یو څه سزا به ورته ورکول کېدله دا خو د یوسف علیه السلام د علاقې قانون و خو دوی فقط چې د وروڼو څه دا پوښتنه وکړه چې بهرل که پیدا سو ستاسې څه مو پیدا کړو به جزا څنګه وي هغه ویل زموږ په دین کښې جزا دغه ده چې د هر څوک چې پر غلا ټینګ سو هغه د هغه سړي مریی کېږي ده ویل دا خو بېخي صحیح خبره سوه او بس یو نو دا چل دا وکړي بری د دې نورو وروڼو بارونو وار د وار را تلاشي کړي چې شک یې رانیسي دا بار تلاشي کړه دا نو څه سوه کاسه وه خو د هلته په دغه ګړي چې تاسې دغه بارول له غنم په مځکه ننوته نو زموږ شک نه خېږي اخر راله د بنیامین بار ته هغه چې سره داسې کې کاسه را وکړي برل ښه دا نه ده نو وروڼه یې بره وویله بری ویل د دې ورور دغه یې غل دا دغه رقم خلک دي بس دغه دې در ګیره بری نو دلته دی بارز میراګیری تر دغه ځایه پورې نن قصه بیانوو هغه غټ غټ ټکي چې قرآن وایي هغه خو د عقیدې جو دي عقیدې به پر ساتي چا په قرآن کښې نه وي هغه نه بیا د تفسیر دي هغه د عقیدې دغه نه دي که سړي وخت دا پر ونه درلوده کافر کېږي نه کافر کېږي په قرآن کښې چې کوم ټکي دي هغو څکه څوک منکر سو کافر کېږي ترجمې ته زه اوس راځم وقاله ویې ویله یعقوب علیه السلام دا خو نو مال وخت د رخصتۍ دی چې زامون رخصتۍ ویې ویله ول یا بنیه ای زامونو زما لا تدخلوا تسمه داخلي جي ودا شارت د مصر چې تسي ورس من باب واحد د یوې دروازې څخه پر یوه دروازه بیا مور نه نوځي چې د خلکو نظر در اوړي په بد نظری به درته ولګیږي نظر بس وادخلوا تسي داخل سي نه نوځي وجه شارت من ابواب متفرقه من ابواب د دروازو څخه متفرقه جلا جلا پر جلا جلا دروازو شارت ورسي د سینا ګمانه یو یو سره ورسي دوه دوه سره ورسي د بادشاه دربار ته ځان ورسوي دستې دا خبر ورسره ملګری کړه چې معنا دا تدبیر خو ما در وښاوه داسې نه یي چې ستاسې په زړه کښې دا خبر راشي چې په دا تدبیر موږ خلاصېږو خلاصوي به مو الله خو دا سبب دی نو لکه موږ چې ډوډۍ خورو موږ یې مړوي مو نو الله نو وما اغني او زه نه سم دفع کولی په دغه تدبیر عنکم ستاسې څخه من الله یعنې من قضاء الله د مینو د الله تر منځ قضار د قضا څه د حکم څه د الله تعالی من شی هیڅ شی نه سم دفع کولی دا یو تدبیر دی ما در وښاوه او که د الله فیصله تللې هغه چې اتلس واره سرې رشکۍ وتاوي زه نه په ځان وزړی بیا دې پار نه کېږي خو اسباب دې دا به وکاروی ور دا یې ورسره ملګری کړله وما اغني زه نه سم دفع کولی عنکم ستاسې څخه من الله یعنې من قضاء الله من حکم الله د الله د حکم کې فیصله کړې وه نه سم منع کولی من شی هیڅ شی هیڅ شی دفاع نه سم کولی خو دا سبب په کار واچوه ولې نه سم دفع کولی ان الحکم الا لله إن ندي الحكم حكم في سلا وقزا إلا خبادل الله ألا لرن وقزا وفي سلا خز ما فلاس كنا ذا غدا ألا فلاس كده ز ما فلاس كأسباب جيش بكاري واحدشو كده يسمى خبرة بوس واس لك أسكر كده مثال بطور خبل أغزغر أغنجي دي دا خبل خول پر سرکيه نو دي دا مرمي پا جيشانو گرزو ورس گرزيه بي الله دي پا داغ مكرا فيشتا داغ وكا كارون دا ألا فلاس كده نو يعقوب عليه السلام هم ارتول برال في سلي خود دا دي زيش با كم كار مكلا كم آغي مدر توش چې دا اسباب په کار واچو علیه پر دغه الله باندې خاص توکل تو ما توکل کړی ما توکل پر الله کړی توکل د زړه اعتماد ته وای د زړه اعتماد او باور چې مې دغه خاص پر الله عز وجل دی په ظاهر دغه تاکتیک ما درته وشو دغه یو سبب مې درته وشو نو نه دا چې واځي ورز ما توکل دی وزامونو تم وای وعلیه پر دغه الله دی فليتوكل توكلك المتوكلون توكلك وانك خالق نتسخم توكلك وانك اسنا پر الله توكل وكي دا قانون دي چه توكلك وانك جي پر الله توكلك پر اسباب جي نقي اغا خبل غي خورت اظهار كي عليه توكل تو پر دا الله ما توكل کري دي وعليه خاص پر دا غا الله جي فليتوكل توكلك المتوكلون توكلك وانك خالق ارسوك چه توكلك توكل جي پر الله كي توكل مانا دا زر اعتماد باور اغا جي پر الله دانو نمنا چه اسباب بکار نا چه اسباب روشل چې دغه اسباب زما په وسه وه چې دا دروېښ یم چې بانه د خلکو نظر د ځانه ګرځوي پر جلال جلال الله روورسي نو کاروان روان شو بلاخې نو دا د لارې مشکلات ګرد قرآن نه وایي چې د هغه ځای بېرته راپورته کوي چې هغه مصر ته دوی داخلېږي هغه ځای ته ورغله ولما هغه وخت دخلو چې دوی داخلېدل دخلوا جديد داخل سول من حيث دا أغزاء سول داخل سول أمرك أمرك كروهم وديت أبوهم فلار دي نوچوار لا دا بابا وسيكا پرزاكي سر تقسيم سپر مختلف دروازو شار ترالا ولما هغا وقت دخلوا جديد ننوتل داخل سول من حيث دا أغزاء سخ أمرك أمرك كروهم وديت أبوهم فلار دي چي عقوب بیا برث الله تعالی ورسره ما کان یغنی عنه من الله من شی ما کان نو دغ دخول د دیده کان زمیر به د دخول تراجیب دا نه وتل دی دا نه و یا ما کان نو دا یعقوب په خپل وشت کې یغنی چې وجه ګرځي عنهم د دوی څخه منع دي کې د دوی څخه من الله د قضا څخه د الله بیا د من حکم لا من قضاء لا د دامن د الله تر منځ شو کې من شی هیڅ شی کدا ایس خبر ته متوجه است الله وای دی خو هغه د یعقوب علی السلام وصیت پر ځای کی نو په دغه دی د شر خلاصي یا داشت دا د یعقوب وصیت یا د مثال په تور دغه د دین نه وتل دلته چې دا نه و چې د الله څخه د اخلاص کی حکم د الله دی هغه ور پیښ هم کړی چې وروي برته ځنی وګرځو ورسو کله دی په څنګه قسم مو دا غزه را روان سی او هغه برته قضا او قدر دا مساله پیښ کړه سیږي د نظر اخلاص بده ما كان نو دا يعقوب عليه السلام يا دانا نو تل دا دوي يغني چه دفع دك عنهم دا دي زخم من الله يعني دا قزاة دا الله تعالى من شيء هيت شيء نو كتوا ولي ورتويل إلا حاجة في نفس يعقوب دا كار دا جفا دا پارا نو إلا أخو بيهو حاجة دا يو حاجة أرمانو في نفس يعقوب فجرك دا يعقوب عليه السلام تغضا دا أدا في هذا أخبر حاجة دا بزرك أرمان دا وچه دا تدبير جبا واسا كيش دا خور وشه أخبر أرمان يترسالة كي ور وشه چه زي دا تدبير پا كار واشوي نور دا چه دي بلا گردان نو دا بلا سي بخصوك ساكي الله و تعالى بساكي الله پاك دلتا گوره چه دي دا پا قول كيرج امي ورسر ويلة چه دا غا پا خاكر نصف خلاص خلاصي يه سوك خلاصي الله خلاصي يعني موسير حقيقي أغدي زائر سبب شنو دا غدي ورتا جورس که دایس په دا خبره به پیدلی است مرشګر دومر اسباب کارو موسیر حقیقی دا سبب دی یا موسیر حقیقی الله دی اصل تاثیر اغقی دا اسباب دی بنده په مکلف دی چته نو ځان دغه رقم بره ما چې ولې چې دا رقم یې کې چې دا اسباب څه معتل کې نو خدای نظام دا نه د بازار نظام به ګرځد ودری نه به دکان خلاص کړي دکاندار به کور کړي چې کارونه خو الله کې کز ما په نصیب کړو ولکه پر بل بوځي ابل بده سوداګر بده کور ناس سودا بنه راوړي چې کارونه خاله کی کیسمش په نصیب کړو خپل به کورته یو څوک راوړي موټروان به خپل کور کې کښینی یا الله په اسباب مکلب کړی دي روزي نو الله وي سبب موثیر حقيقي نو زه به اړ وته خپل روزي به ورسوم په سبب ورنور کوم نو دلته هم دغه خبر برته الله ذکر کړ چې دا د یعقوب یو ارمان وو خپل ارمان یې تر سره کې زمونږ ته وسات وکي خو د جپا شي نو چې په حقیقت کې جپا دغه وکي د دوی څخه د افاتو إلا حاجة مگر نه دا یو حاجت و معنا یو ارمان و غوښتنه و په نفسي په نفس کې په زړه کې یعقوب د یعقوب قغدا د تر سره کې هدا خپل حاجت خپل ارمان یې وای زمونږ ته چې دغه شی به وکړي و انه بیا بے شک دغه یعقوب لذو علم خاوند علم او د سبب څوک نه وای چې یا د یعقوب عقیده دغه او شپ دغه تدبیر باندې نو دی خلاصي جاله او دته ما علم ورکړی دی په دې په دې چې په دې نه خلاصيږي خدا استعمال باندې زموږ مکلف يم چې باید وي کوم او انه بے شک د یعقوب علی السلام لذو دی خامخا خاوند او علم د علم ولی لما په سبب دغه علمنا چې موږ شو ونه کړی او د تعالی نو ما علم ورکړی دی نبی وو نو پر نبی باندې څوک دا ګمان کولای شي چې هغه اعتماد پر الله نو پر اسباب وي اعتماد پر الله او مګر د اسباب په کار واچول دا سبب و زمونه ته وشاونه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبره ده. اکثر الناس اکثر خلق چې بیا دې لا يعلمون علم نه لري ډیر خلق دا غره کم برای اعتماد پر اسباب وي په خبره نه پوهیږي بس دغه سبب باندې د اعتماد کني اعتماد او توکل پر چای پر الله بینو نو دا ځای تیس دغه مجمل چې در سره زده کی ک څوک څوک وای د بد نظری په باره کې څوک وای چې معنا دا شرک دی نو یعقوب علی السلام ور پیش کې چې په هغه باره کې څوای خو هغه دا کار کړی دی زمونه ته دا وصیت کړی دی ورسته راځو وجه ځای ته چې بازار ته خوا جراله د پلار وصیت پر ځای کې د باچا صاحب دربار ته چې ورځې نو څنګه کیږي دا ځای بیانې ولما هغه وخت دخلوس جی داخل سول علی یوسف پر یوسف علی السلام دا دی یوسف علی السلام تراله روغبرون سول دخل پر چا منی بغل کشی سی روغبر چې ګرد وس اوا الیه اوا درانی جی کی الیه وخپل ځان ته اخاک او خپل ورور خپل ور بنیامین بل تسدل تکرین سیف تسدل خپل ځان سره کښنه په یو خنو نه دلته کښنه قال اني انا اخوك بيانو اغزاين ورسرو اچ بارن بيدا سي واز كي دورونو سخي جلاق اباره دت په دا خبره وکړه چې ستا ورور ولي ک په مجلس کې ورته نه خبر ده بره خبر دي خو غاړي يوسف عليه السلام چې ګرد نه کی خبر پوې در وسه پورې لا نه کی خبرداري ور لره ور نه کی نو خو جه واز کی نو چې واز کی قال ورته وی ول اغنور خبرم تفسير لیکلی چې مال بارا پښتنه وکړه چې ستانم څه دي د مور نوم دي د پلارم دغه ګرد ورته وی د زمانو پښتنه وکړه بیا خبر ورته وکړه ول خوښ دي نه چې زی ورسم د بار ورته دغه کول داس ما بخت کی مخاری چې بچا بز ما ورور کی د بار ورور دی قال ورته ویل ول اني به شک ز اخو کز استا ورور فلا تبتئس تغمکوا بما فارق کارو کانو چې ود از مجور نه یعملون عمل لك بس پکیر مغم جن کیر چې پر از در سوره کړلم بیا ستا سره داسې گزاره کول اوس نو غمون نه لیری کبا لا کیر پر کیر یری پر یاد دا یو سبحان الله سره د خپل ضرورت دا وشات وکي فلا تبتئس تغمک بما فارق کارو کانو چې دی وی عملون عمل لك وقت يرسي وجبال ابسيلا انا برته خبر اجازه زي تر له خود مل مسچا وس وش پاج وی ارسونه چدي بارانو سبا کاروان روانيږي اپيماني وروته دل سولې بارونه برابر سو اغه زي تر له چوس رخصتې فلما هغه وخت جهزه چ برابر کړه هم دي منا د خپل ورونه بي جهاز هم په اغه سامان سره د دي چ د دي په کار د دي کم سامان په کار خو غنه مې په کار دی وړي نو چې هغه ورته برابر کړه بارونه ور برابر کړه فلما هغه وخت جهزه چې اماده یې کړل برابر کړ هم دا ورونه بي جهاز هم په هغه سامان سره د دوی چرانې ولې دي جعل نو یو ګرځول یوسف علی السلام په امر سره معنا ده دا السقایه سقایه معنا هغه برتن د چشلو د اوبو سقایه ده د اوبو د چشلو د غلوش ته ویل کیږي السقایه هغه لوښې د اوبو چشلو دا یو ګرځاو فی رحلی په بارګری کې اخیه د ورور د بارګری مپرون درته وښه چې کوروش کوم شی باری د مسافر بستر او سامان په کلی کې نو رحل ورته وای دا خپل کورتم بارګری وای خلک وای ز خپل رحل ته ولاړم د خپل بیت کورت فی رحلی په بارګری کې اخیه د ورور د یوسف علی السلام چې بنیامین دی دا کاسه او سقایه درته کشول انو کاروان روان شو کاروان چې تر یو ځای ولاړ چې شک و وخیږي بارونه دغه دي چې د بچا استازې دي نور خادمه نور سره یې پسیز غلي چې کاروانیانو ودرېږي کاروان چې شي دي غلا سوي ثم بیان اذن اعلان وکي مؤذن یو اعلان کوونکی یو اعلان کوونکی هغه دغه د بچا مرهې دي چې پسیز غلي دس اعلان یو کول ایتها العیر ایتها العیر ای قافله د وشان انكم لسارقون انكم بشك تاسخوا لسارقون غلاست ودر يلي در شادي من مسجد وكي سرغ لراغلي اسود جزاب بيروان اس بار من بان كرد انكم تسي لسارقون غلاست ما پاپشتو در تول مجنو چي سوق چي مانا مجي جير غلبور براي سرق حالتي مانا دانا مانا بشنا ما دي چه دا باچا تا در بار مشيو اغا دو غنا شدر سر وكر او تسي غلا وكر لن دا خود دا مؤذن مؤذن معنا اعلان کوونکی دا المنزه دا پاره چې اذان کی و دغه ته مؤذن ویل کیږي ځکه خدای اعلان کی خلوت د المنزه خبر وکي چې راس قالوا دا ورونه د یوسف وویل و اقبلوا دی مخرا واړه و علیهم پر دغه خادمان ابرخنو کاروان ودرید چې ودی د بادشاہ خادم رازغلی مخی ورته را واړو خبره شروع. قالوا ورونه د یوسف وویل و اقبلوا دی مخرا وګرځه و علیهم پر جچا پر دغه خلګو چې د بادشاہ د طرف پر روان دي چې په دې سناری وي. قل ماذا تفقدون ماذا چی تفقدون ته سی ورکوي چی شو ورک دی په چی شي ګرځي چې راځي چې غلا سوي دن ماذا چی سی تفقدون ته سی ورکوي معنا چی شي پلټي تفقد و دغه ته وای چې ورک سړی غواړي په ورک په شي ګرځي انو چی شي ورکوي د څه ترجمه ک کده چی شي پلټنه کوي په چی شي په ګرځي دا دواړه ترجمه سی کی ماذا چی شي تفقدون ته سی پلټي چی شي غواړي کوم شي ورک دی. قالو د یوسف علیه السلام خادمان ورته ویل ول نفقدو موږ په لټو ورکوو سواع کاسه الملیکه د بادشاه هغه د بادشاه کاسه چې په دربار کې پرته وه هغه ورکه زه خو د سپینو زرو تر تم څه په یوه ګړي په مځکه ننوته دا خو ورکه ده ولیمن د هر هغه چا د پاره جاء چې راتګ وکړي بهی په دغه کاسه سره حملو بار دی بعیرین د اوښ برال درته لاشي د مخه بس دغه اعلان کو چې هر چا کاسه راکړه دغه د پاره د اوښ یو بار موږ ورلرو کوو غنب دا انعام دی دغه د پاره. وانا به زعیم او کوم زرته نه لوی چې وانا به کرا وانا ز به په دغه بار سره زعیم زامین يم زموار زایم د اصلي بار او کاسه راو بس د هر چا چې د خوره کده د بچا کاسه. قالو ورونو د یوسف علی السلام ول تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تالله قسم دې په الله لکه موږ وی والله بالله تالله دا کوم د قسم د پاره کاریږ لکه وو چې کاریږ په والله کې یا بي چې کاریږ په بالله کې ادا په تل په تالله مې قسم. قالو دوی تالله قسم په الله لقد په تحقیق سره علمتم تسپویږي ای د بچا خادمه ما جئنا موږ نه راغلي لنفسده چې موږ د فساد وکړو په الارض په مځکه کې د مصر موږ د دې د پاره ولا کراغلي چې دا شار د خلکو پر چمنې په فساد ولړو په بد اخلاقی ولرنغلاخ فساد بد اخلاقی د مرده یده پار نه راغ و ما کن او نمر ی سارقین غله دوی خبر ورته پیش کړه نه مصر ته د غلا پنیت راغلی نه په وطن کې غلوی موږ غلا د غلا ګر سره کارز موږ نه دیګای گای یو څوک غلی خو برای غلا کوم سیدی بل ځا کوم بخپل شار کې نه کو یا غلا کوم بل ځا کوم دغه کور سره نه کوم چې ما نه مک غړلې دي یا ول نه موږ په وطن کې غلوی نه د لید غلا پنیت راغلی دا سی ورته ول ولتی سپو یې قسم په خدای چې ما جئنا موږ نه راغلی لنفس د چې موږ په فساد او په الارض په دامځکه کې د مصر و ما کن او نه موږ په خپل وطن کې سارقین غلز موږ خاندان د غلانه دي خاندان د نبوت خاندان. قالو د بچا خادمانو بارول فما جزاؤه ان کنتم کاذبین چې دغه څونه ارڅوک دا وکی چې د ماجد سپینه ډا بارې په ما جزاء او څه جزاء ده هو د دغه سړي یا هو د دغه کاسه ان کنتم کچیر تیس واست کاذبین دروغ جنان د هو زمیر مې دوه قسمه راځي کې دواړه تفسیر لیکلې دي څه جزاء ده هو د دغه کاسه کې پیدا سو بدلای نو چې شل چې بارې بیا راکو یا څه جزاء ده د داخله کې غل کړسنو فما جزاء او څه جزاء ده هو د دغه غل ان کنتم کچیر تیس واست کاذبین دروغ جنان نو کستې خبره دروغ وخت له کاساس تیس په بارو کې پیدا سو بیا به جزاء ده د غل څه شي. قالو دی ورته وای د بچا جزا خدای رقم نه او تدبیر شي بیا ورسره راځي دغه تدبیر دي چې د سټي الله پر خوله دغه خبره دي ته ور وستله کني خدای به دسی ویل چې بچا ویل بس هغه رقم به وکړو د بچا قانون خو هغه بره به د چند جرمانه ځنی اخستای یا به څولش کې دغه لو علي مگر دی هغه موقع نه وکړ د خپل د خو خپل د شرط قانوني ورته وای. قالو دی ویل ول جزاء هو جزاء د دغه غله دا د چې من ارغه سو وجد چې پیدا کړ سو پیرخ دی و چې د پیدا کسو دا کاسه فیرح دی په بار کې د په هو دا غسړی جزاء او هو جزاء د دغه د دغه کاسیه ده. قالو دی جزاء او جزاء هو د دغه سواع د دا کاسیه څنګه ده من ارغه سو کو چې د پیدا کسو دا کاسه فیرح دی په بار کې د په هو دا غسړی جزاء او هو جزاء د بس مش په وطن کې دغه د څوک پر لاګر سو بس د مال د خاوند مریسی بس د جزاء د دی بار وکو ان اوس خو خبره جوړه سو والكذلك پردغه رقم نجزي مجزا ورکو الظالمين والظالمات ته څوک چې ظلم وکړي غلا خو ظلم دي بس مجزا دغه وسوکو بارا دغه مال د پاره د مال د خاوند لپاره د عمر یې کو ان اوس خو چې مال کار جوړ وس وس هغه تدبیر بیا په کار لویږي چې لکه پلاچ الته د کاسه په ټکړه دلته کې وس وارد وارد د بنیامین او بارته دی ور امله کې خو بیا په یوه چې خدای دامه یو چم سره سنجوري بارا نو ځان نه ګمانه واچد او غنور څخه تلاشه را شروع کړل فبدا ان وشروع وکړل د اعلان کوونکی بأوعيتهم ددي په اوعيه او بارو سره نو وعاء خو اصلي لوش ته ویل کیږي. نو دغه جولونم کا کی دغه نمو د پاره لوش جنو ددي په لوش کې تلاشه وکړه په دې جوه لاس چې قدر دی ځای پر پدې چې دا کاسه وسسوا فبد اشروي وکړي بأوعيته په لوش او بارو هم ددي قبل د مخ وعاء تر لوش اخيه د ورور د یوسف د یوسف د ورور با شاته کید لاس تر اړي سم ورسته نو چې د ګرد تل عاشق لاس اس استخرج راوی استهادا کاسه من وعاء د جوال و د لوش څخه اخی شه د خپل ورور ابره د یوسف د ورور په جوال چې لاس ور چخ چخ او دغه د کاسه خو داس کذالک کدنا لیوسف دلته نو الله پاک خپل انعام را کوته کې وای کذالک پر دغه رقم کدنا موږ انتظام وکي یوسف او یوسف تر یوسف تم داسې انتظام وکي چې دای چې بسرالی چې برال کده غل ګرسو د کاسه پیدا سورونه به جزا چشي کدلته دی دا ورته چې تا ویل نو باندې جوړېدل خو نه جوړېده علاوه موږ دغه تدبیر ته وسنجاو چې د سټی په دستي چی شي وکي چې د سټی د دې تر خوله چی شي ولا راو تر برل بس دې جزاده ادا کار علاوه ما ور برابر کی دوخ په قطعه تدبیر برابر کی چې تاسو ادم ته پټ کړ دا چې دی ورور په شي کې ګرځي جت خود د باندې نه جوړېده علاوه هغه تدبیر نو چا ورته وکي ما ور جوړ کینو کذالک پر دغه رقم کدنا مشچل وکی معنا چل مورته جوړ کی یوسف د پاره د یوسف چې ګټه یوسف ته ورسې هغه چل دغه دی چې د دې د خپل راوته چې بارل بس هغه سړی د پریشتو ما کان نو دا یوسف لی اخوزه چې دی واخلی اخاه خپل ورور فی دینه په دینو قانون کې الملک د پاچا پاچا سمراد یوسف دی د یوسف په قانون کې دا کار کې دی چې د غل د غلا په بدل کې ګرځوله نو کده د قانون وګور سره مندلې خو نس وکولې ده الله یې موږ دغه کیدور لره وکي دغه چل مرته برابر کی تدبیر مرته وکي چې دوی غوډر خلوه او تل بار زموږ قانون خدغه دی واقعي دی یعقوب علی السلام قانون دا د دوی په قانون یې راټینګ کړل د یوسف په قانون یې نه دي چنګ کړی د قانون خدای شنو ما کان نو دا یوسف لی اخذ چې واد خپل ودی نسی اخاه د خپل ورو په دین په دینو په قانون کې الملک د پاچا الا ان یشاء الله الا ان مگر نه غی یشاء او چې اراده وکي الله الله پاک نو چې الله اراده وکي د قانون خدای رقم نو مگر چې الله اراده وکړه لاري او ته جوړ کړه کنه پر جوړ د په قانون نه ولایسو الا مگر نه ان هغه وکي یشاء او چې اراده او فرمایي الله الله نرفع درجات من نشاء نرفع مش پورته کو درجات ازروی درجه من اغه څوک پورته کو نشاء او چې مفرت اراده شي چاته مو اراده سه دغه درجه ور بلند کو شي یوسف علی السلام ته مو اراده سه و ده درجه د اوغه وخت څخه چې د څا سره روان دي سره کم وړيږي درجه هو غدي پاچا سه بیا دا رقم الله تعالی ورته مو یسر کړي بچي ورسته غدي خپل خاندان یې ګرد سره و پیژنې وی دي ورور یې ادي ورته په لاس ورغلی موش پورته کو درجات در په درجو کې معنا درجه پورته کو من هغه چاله رنه شاو چې موږ اراده ورلر وکړو یوسف ته د الله تعالی اراده سوید یا موږ پورته کو من هغه څوک نه شاو چې موږ اراده وکړو درجات په درجو کې پورته کوو او فوق کل ذی علم علیم او فوق نور ور کل ذی علم دا ارخاوین د علم علیم بل علم والا است دا قانون دی خلق وای وای تر هرې لوړه بل لوړه است سیدی در هر عالم بل ور عالم ست نو یوسف علیه الصلاه والسلام خو عالم وو خو د نبوت علم ور سره وو مگر د الله تعالی په شان علم خو نو ور سره الله وای د خو کوم تدبیر برابر کړو د په تدبیر دا خور ور اخصای سو مگر زما علم خو در ګردو مخلوقات ور زما په علم دا غلا ور ته برابر کړو تر ار عالم ورسته بل غټ عالم ست حتی چې زیات الله پورې تر الله نو بل عالم بر اخوات نست نور په جما تحت مخلوقات کې تر ار چا بل ور ست تر ار چا بل ور ست په علم کې بیانو نو دلته راو چې فوق کل ذی علم ور تر ار ذی علم عالم بل علم والا ست چې نو د الله تعالی علم دا غد چې دیو سپرو کې لانه غلا ور ته برابر کړو ورورې بار د لی ور سره راو ګرځاو او رسو نو د دې د خوا جواب پر دغه ځای نو زه درس دروم چې دوی نو بارچ د رسواس ولا بارا د خلکو پر چم د ګور درنګونه جاړ شو چې دا څه پیښ شو البته مو د بابا سره هغه رقم قسم وعده کړی دی دلته مو په خپل خله په لاس ورکړي چې ارچا پر غلا ګیر سو هغه اجازه ده خدای را څرګرځي د دوو جامو درمنځ که ځینې بیا یې زارۍ ورته کړي نو خدای د یوسف علیه السلام ورته وایي چې تا راته ولې چې هغه اجازه ده که نه بیا یې پرېږدي په بابا به څنګه ورځو پر دغه ځای اوس ولاړ دي اوس نو د خپل زړه خروش بېرته در بنیامین کاږي بارونه بېرته دته خبر وړي چې دا ګر سره هغه به دي ورور یې همدغه رقم پر دغه ځای بیا وته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.